क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम के आबाद रखने को उस शख्स के आमाल के बराबर समझ रखा है जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान लाया है और जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है? अल्लाह के नज़दीक ये सब बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाता।